تو ان پر لوط علیہ السلام ایمان لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔